Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğüş ve Oktay Demirci stüdyoda yerlerini aldılar. Ellerine gazetelerini aldılar. Fahir ekstra olarak kulaklığın ayarlarını yapıyor. Birazdan günün gazetelerine bakmaya başlayacağız. Aslında dün de günün gazetelerine bakacaktık. Kendimize göre önemli olan haberleri burada değerlendirecektik. Ama yaşanan terör olayı tüm Türkiye gibi bizi de vurdu. Terörün esas amacı olan o ruh haline karşı koymak istedik ama dün o güç yoktu bizde. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fahir Bey, öyle mi devam edeceksiniz? Ben ilk başta Fahir'i tebrik etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü bugüne kadar hiçbir kulaklık 8 parçaya bölünüp tekrar tek parça haline gelmemişti. Tebrik ederim Fahir. Çok teşekkür ediyorum da. Ben çok güzel bir hediye düşündüm. Kulaklık mı? Kullanılmış bir şeyi hediye olarak kabul eder misin? Kulaklık mı? Hayır değil. Serpent böyle mendil mi? Kaplumbağa. Ha. Böyle kabuğunda delikler var. Üçgen, yuvarlak, yıldız falan. Oradan o küpleri onun içine atıyorsun. Mesela üçgeni üçgenden atıyorsun falan. Ama o mesela onu ben mesela dairenin içinden geçirmeye çalışırsam olmuyor değil mi? Olmuyor. Onu Halim bile öğrendi olmayacağını. Ay valla. Ben de şey alacağım sana ya. Bir çözüm bulmam lazım. Böyle... Biraz kendimi uzun hava okur gibi. Uzun hava olsa yine iyi. Ya hakikaten ya rezil halim. Ben bir gideyim dışarıdan bir komşulardan falan bir şeyler isteyeyim. Yok onunla her tarafa olmuyor kırılmış mu bunu? Oluyor ya olur o yok şeyine canım, geçmiyor mu? Yok anam o da kırılmış. Son tutan bir tutamağı vardı onu da halletmişler. Ben 2 dakikaya gider gelirim. Bir şey yok mu? Ne yok? Saç bantı falan. Onunla tutursan. Koli bandı. İçeriden rica edelim ya. Akın. Akın'dan çok, rica evet edelim. Akın Bey'den rica edelim. O bir ampulün önünden kalkıp bir acaba. Mutfak duyurusunu açabilir misin Ege? Önündeki mikserden. Acaba bize bir tane kulaklık getirir misin Akın? Getirebilir mi Akın veya... Akın. Sana çok teşekkür edeceğim. Evet çok teşekkür ederiz. Tutan dedin demin Fahir. Hı hı. Tutan dedin. Evet tutandan Tutankamon'a mı geçiyorsun? Tutankamon'la ilgili haberimiz var. Tutankamon'un nasıl öldüğü belirlenmiş. Sefalet içinde öldü diyorlar. Çukur o içinde. O debdebe o şan şöhret arasında bir anda kumar, internet kumarı özellikle Tutankamon'u bitirmiş diyorlar. Abi 3500 yıl oldu Tutankamon öleli aşağı yukarı yapılan hesaplara göre ama hala nasıl öldüğü bilinmiyor. Hala sır mezarında fır dönüyormuş. Bir sır perdesi bir şey. Hiç de öyle sefalet içinde ölmedi benim bildiğim kadarıyla ama bir garip ölmüş. Nasıl ölmüş? Amar masasında ölmüş diyorlar. Attan düşmüş. Attan mı? Ha. Ama sen de şey mi seyrediyorsun sürekli? Ne? Belgesel kanalında. Bu arada Fırk Fırk Anadolu köşemizde herhalde. Hakikaten. Sen bu var mı Fırk Fırk? Biz geçen hafta onu tamamladık. Ya ben bu arada çok özür dilerim. Böyle hani bir hayvana benzeteceğim kendimi de. Böyle at gibi sağlıklı derler ya. Hı hı. Ya da o değil de at gibi sağlıklı diye bir şey ben duymuyorum. Domuz gibi diye biliyorum. At gibi sağlıklı diye Facebook için söylüyor bunları Fahir. Bunu biz biliyoruz. Bravo Fire. Çok güzelsiniz. Halk gibiyim vallahi. Hakikaten öyle bir durumum var. Hiçbir şey etkilemiyor beni. Ne güzel. Sen görürsün abi. İkimiz de hasta. Şimdi sen de olacaksın. Fık fık İsmail olacaksın. Tabii sen abi beni içinize almıyorsunuz ya. Yani evinize giremiyorum. Aranıza kabul edilmiyorum. Bir, böyle bir dışarılarda bir tek başıma. Sonra bünye ne oluyor? Bir süre sonra güçleniyor. Hani böyle şey yaparlar derler ya. Latince bir söz vardır. Seni öldürmeyen güçlendirir diye. Latince mi? Öyle bir şey vardı ya. Eski Latin atasözü diye bir şey de. Angelina Jolie'nin kolunda da yazıyordu. Kolunda mı ya da vücudunun herhangi bir yerinde de yazıyor. O oraya o sözü Latince yazmış. Tamam ben de onu okudum işte. O onun kitabını yazmış ben de okumuşum. Türkçe yazınca Türkçe bir söz mü oluyor? Ya işte öyle sizin derler ya. Ben niye sinirleniyorum? Manyak. Ne oldu benim burnum? Biri burnumu sıktı. Biri burnumu sıktırıyormuş gibi. Şimdi Tutankamon'un daha önce ölümüne dair bir takım teoriler vardı biliyorsunuz. Ne tip teoriler? Kafasına vurdular diye geliyor. Evet. Nasıl kafasına? Kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğüne dair. Topa çıkmış, kornerden top geliyormuş. O esnada ters gelmiş. Topu ıskalayıp direğe vurmuş diyorlar. Topun içinde şey varmış. Taş var. Kar topu atmışlar, içine taş koyup öyle şeyler vardı Mısır'da. O da pek inandırıcı gelmedi. Doğru söylüyor. Kafasının sert bir cisimle vurulması. Koca firavunun kafasına bir şey vurmak olur mu ya? Bir de o dünyadaki tanrı değil mi firavun dediğin adam? Döneminin öyle derler. Öyle inanmıyorlar mı? Dur şunu kafasına bir vuralım. Tanrı ise bir şey olmaz mı demişler ya. Yani o teori konuşulmuştu zamanında. Ondan sonra zehirlendiği teorisi konuşulmuştu. Tavuk yemiş dışarıda. Abicim bu şeylerde hieroglifler falan yok mu? Orada attan düşmüş olsa mesela bir tane at olur. Orada at böyle kalkmış. Üçüncü şeyde kafa üstü düşmüş. Böyle ters firavun falan diye. Kafa oraya, böyle yarılmış. Ya çotanga şeyler, diye bir şey var. Oraya bir tane mesela pekmez kavanozu. Yok. Pekmezi akmış diye. Karpuz. Önce karpuz. Karpuz yarılmış. Pekmez akmış. Şişe devrilmiş. Öyle olabilirdi. Öyle bir şeyler olurdu yani o şeyin içinde. Piramidin içinde. Ama şöyle aslında at değil tam. Ege'nin hieroglifi çözmesi kadar da çok. Hakikaten yüreğime soğuk sular serpildi. Pekmez falan. Ben, bunu bir de anlamazlar şeyler. Ne güzel ya. İngiliz Mısır uzmanları. Gidip böyle bakarlar, Allah Allah pekmez herhalde bu zehir midir, baldıran mıdır falan diye düşünüyorlar. Orada kafanın pekmezi akmış. Gerçekten bazen çok özeniyorum ikinize de ya. Ege hieroglif, sen Latince konusundaki bu yabancı dil bilginiz beni hayran bırakıyor size. Şimdi, Oktay burnunu kim sıkıyorsa bıraktırabilir misin? Hakikaten niye böyle oldu ya? Kessem mi acaba ben burnumu? Voldemort gibi takılalım Ege. Burun deliklerinin ortasında bir tane şey var ya şu burnun. Onu kaldırtın. Onu kaldırsan tek yoldan böyle geniş geniş bir hava almak istiyorum. Paralel bağlamaktan bahsediyorsun iki deliği. Doğru. Şimdi sizin şu an... Param olsa ilk yaptıracağım şey o. O terbezlerini aldıracaktın ilk yaptıracağın iş. Sen de büyük projelerin adamıydın. Küçük küçük işlerle uğraştın. Oktay Demirci'de küçük hesaplarla pazar günü saatler bir saat geri alınca bir saat ya, adam şey ben onu bekliyorum hep zaten bir saat bir saattir küçük hesaplarla. Abi hesaplarına. Çok önemli öyle deme, bir saat ileri alınırken benim nasıl tadım kaçıyor biliyor musun sen? Oktay maç sırasında alınmıyor, basketbol yap şey yapmıyoruz ya. Maç sırasında tamam. Ne demek, profesyonel futbolcu muyum ben ya, bana ne? Oğlum canım 5 saniye çok uzun bir süreydi ya. Hayır abicim hakikaten o bir saat çok önemli yani mesela. Şey diye bir gerçek var. Bir şey fark etmiyor. Bir saat kazanmıyorsun. Ama o güne yönelik ne? Bir saat kazancın oluyor. Ya git bir erken yat bir saat. Ne derdin var? Ne zorun var? Kim tutuyor? Bebek tamam, mi var? Bir saat mi? Hakikaten. Niye ama Oktay Demirci de çok güzel bir hayat felsefesi buldu bugün kendine. Ya. Ne? Ben teneffüste anlatacağım. Yolu teneffüste anlat. Şimdi at arabasından düşmüş Tutankamon. Yürü at arabası diye arkasından bağırıyorlarmış. 18 yaşında biliyorsunuz öldüğünde Tutankamon. Tomografisi çekilmiş. 18 yaşındaki Tutankamon'un ve ne derler, mumyanın tomografisi. Evet, mumyanın tomografisi ve bacağının kırıldığı. Ya ben bu şu yaşıma geldim bir tomografi çektiremedim o koca Tutankamon'un şeyini çektim. Ama hiç özenilecek şey değil. Benim tomografimi çektiklerinde ilk kafanın tomografisini çektiler. Ben şey diye dolaşıyorum. Ya bu tabii güzel de yani ben esas o bütün vücudun girip çıktığı şeye özeniyordum falan dedim. Ertesi gün sizin kafada bir şey var, sizin bir komple alalım dedim. Hiç özenilecek o bir şey. O takırdayan şey mi? İçeride tıkırdıyor. Diye takırdayan. Ben de kafanın içinde takırdayan bir şeyler var. Ben öyle bir şeyle gideyim ben. Kafamın içinde bir şeyler takırdıyor. Tamam Muhtar. Valla almışlar Tutankamon'u. İçeri mi? Ya adam 3000 yıldır 5000 yıldır yatıyor da o şey orada belki çıkarırken kırdılar ayağını. Nereden biliyorsun? Hayvan gibi şey yapıyor. Aç Allah Allah Allah Allah mumyayı bulduk falan diye. Böyle güzel güzel bir şey yapmıyor. Tabii ya insan bazen heyecanlanıyor. O heyecanla beraber, o coşkuyla beraber şey yapmış olabilir. Lan tutayım falan derken ay daha gitti diye. Çünkü bazen öyle oluyor, başımıza geliyor. Bir de öyle. Başlarına kalması. Biz çok güzel çıkarmıştık. Demek ki attan düşmüştük. Peki attan düştün nereden bulmuşsun? At izin mi varmış? At izi varmış. Arabadan düştükten sonra at huysuzlanmış. Geri basmış. Geri bas demiş. Orada... At arabasının şoförü. Attan düşen yaralanır, eşekten düşen öler demişler. Paralanır diye biliyorum ben. Attan düşen yaralanır, eşekten düşen paralanır derler. Belki eşekten düşmüş. Çünkü at öyle bir hayvanmış ki. Sen koca firavun eşeğin üstünde böyle mi gidecek abi? At arabasıyla sütçü gibi dolaşmasına hoş karşılıyorsun ama. Abi niye at arabası dediğin şey? Sen ya şey sen havalı at arabası düşün canım. Niye sütçü at arabası gibi bir şey düşünüyorsun? Ne bileyim, benim ayağında benim eski Reebok'larımla dolaşan bir firavun geliyor gözümün önüne. 18 bizim yaşında diye mi? Çeşmedeki bahçıvan yok. Domates istiyor musun? öyle mi dolaşıyorsun orada? Domates istiyor musun? Gelecek ay Londra'daki müzede sergilenecekmiş. Tutankamon göreceğe çıkıyor diyebiliriz. Genç kızlara müjde. Genç kızlara müjde, 18 abi, yaşında. Zamanında Prens William'ı mı Harry'si mi artık? Şeyleri benzemesinde. Yaşları mı? Şimdi evet, ne derler? Sen daha iyi bilirsin ya, sizin gördüğü şeyleri benzemesin. Neyleri mi? Bahtları benzemesin. Hmm. Bahtından yüzü sürsün mü? Ne, öyle bir şey diyordun sen. Onu dua ederken gör fayda. Yemek yedikten sonra. Ne diyorsun Fahir ya? Senin yemek olan şey değil miydi ya? Bu saatte yiyince acıkıyor. Böyle görüyorum Oktay sofranın. Yemekten önce. Arkadaşlar yemeğe başlamadan önce bu saatte yiyince acıkıyor. Ay böyle işte, Tutankamon'u görmek isteyenler önümüzdeki ay Londra'ya gidebilirler. Oo, çok iyi oldu ya bu haberle beraber. Yani benim gelecek ayki projelerim belli. Hemen not edeyim ben orada, yapılacaklar. Peki, çok özür dilerim. To do list. Tutankamon ziyaret edilecek Londra. Tutankamon'dan bahsedilirken ben burada tutmayan kamon falan diye bir espri yapsam. Yaptırımlarınız ne olabilirdi, onu sormak istiyorum. Benim yaptırımlarım çok net olurdu. Ne olurdu mesela? Küçük bir mod yazardım ben sana. Ben sizi daha iyi canlandırdım. Abi Tutankamon öyle de tutmayan kamon ne olmuş acaba? Tükürürüm ben sana, direkt söyleyeyim. Valla şap diye tükürürüm yani. Bir de faalin tükürmesi tehlikeli çünkü evet, arada bir cam yok. Cam yok. Benim değerlendirmeme göre. Böyle. İyi, o zaman madem öyle diyorsunuz, siz bir burun molası verin. Burun güzelce spreylerinizi yani. Aldıralım şey burnumuzu. Bir de burnumuzu pudralayalım. Gidelim. Ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahri Bey. Efendim buyuralım. Bir de o zaman bir acı haber geldi Yeni Delhi'den. Yeni Delhi Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz. Yeni Delhi bir süre öncesine kadar biliyorsunuz maymunların fink attığı bir yerde. Makaklar mı fink atıyordu yoksa? Makaklar. Makaklar fink atıyordu. Ona önlem olarak bir şeyleri getirmişlerdi. Evet, doğru hatırlıyorsun. Neyleri babunları mı getirmişlerdi? Babunlara karşı makakları getirmişlerdi. Evet, makaklar kurtarıcıydı. Makaklar kurtarıcıydı. Maymunu maymuna kırdıralım şeyiyle. Evet, maalesef. Ne olmuş şimdi, makaklar mı dert olmuş? Dert olmuş. Hem de Yeni Delhi Belediye Başkanı'nın evine girsen. Başkan! Başkan diye girmişler. Çünkü bir süredir paraları ödemiyorlarmış. Ne parası? Çünkü Yeni Delhi Belediye'de bir takım sıkıntılar var. Yeni Delhi Belediyesi şimdi yeni şey yapıyor biliyorsun. Ha, onlar belediyeye bağlı mı çalışıyorlar bir canım, makaklar? Şey parkı yapıyor böyle. Kadro peluş mu? Hayvan parkı yapıyorlarmış. Ondan sonra maymunlar girmiş, bütün peluş hayvanları yemiş. Yemişler. Ondan sonra böyle bir sorun çıktı falan filan derken sen gir belediye başkanı evine. Belediye başkanı nasıl orada. Delhi'de şey mi var? Ne mi var? 50 tane maymun tepelerinde büyük şehir çalışıyor diye böyle şey mi var? Orada uğraşıyor mu maymunlar? Çalışıyor. Ne yapıyor bir de maymuna karşı ya? Nasıl maymuna karşı yani, ne yapıyor? Bir makakla bir babunu koy karşılıklı, ne yapar bunlar birbirlerine? Abi, bir kardeşim falan mı? Şimdi diyor? İnsan olsak, sen mesela makak olsan, ben babun, yok tam tersi olsa, ben makak olsam sen babun olsan. Ondan sonra ben sana dedim, arkadaşım lütfen buradan şey yapmayalım, fazla bir rahatsız etmeyelim. Bu arada şu anda çalışıyoruz, işimiz var, gücümüz var. Sen ne yaparsın bir insan olarak? İnsan mı? Büyük şehir çalışıyorsa madem çalışın diye. Dersin. Ama işte maymunlarda böyle bir şey yok. Bunlara serbest ya, her yere girip çıkıyorlar. Hırsızlık bunlarda, itlik uğursuzluk bunlarda. Milletin mesela karısına kızına laf atıyorlar. Bunlarda. Bir de ıslık çalmayı öğrenmişler bir yerden. Bir de pis sigara içiyorlar zaten, çok özür dilerim. Birisi de öğretmiş. Böyle rezil bir durumdaydı Yeni Delhi. Allah'tan yani makaklar geldi sigaraya de. Sigaraya para da vermedikleri için. Hı hı, niye vermiyorsun? İzmarit'ten mi? Hırsızlık. Tabii hırsızlık. Gidiyor bir paket sigaramızı alabilmiş. Oktay İzmaritçi yaptı. Palamutçu. Palamutçu makaklar. Ben öyle gördüğüm için. Abi sen Yeni Delhi Belediye Başkanı ama tabii bunları görünce birden karşısında. Sen şoka gir. Şok. Lak terastan düş aşağı. Aa. Kafa üstü Tutankamon'un başına gelen al. Yeni Delhi Belediye Başkanı'nın başına geldi. 1500 sene sonra üstelik. Ya da kaç bin? 3500 sene sonra. Ne aynı oldu? Son. Hemen sokmuşlar şeye. Alete. Sarın bunu demişler. Maalesef Yeni Dahi Belediye Başkanı artık seçimlerde bakacağız. Nasıl şoka girdi? Abi 50-60 tane makaka görevinde. Tamam. Terastasın. 50-60 tamamen tane. Savunmasız haldesin ve bornozonlusun. Çünkü yeni çıkmış şu anda. Mesela burada biraz hava serince ama Yeni Dahi'de hava cayır cayır 32-33 derece. Arkadaşlar aradılar. Kapı mı açıkmış? Terasın kapısı açık olduğu için geri geri giderken düşmüş. Oradan aşağı sen çünkü alt terasa düşmüş. Çünkü o belediye başkanlığının konutu iki katlı. İki terası var. Alt terası. Oradan bir daha bir hop havuza. Çünkü oradan bir daha bir şey hop motorun yanına. Yeni Dahi'de biliyorsunuz şey var. Erozyon ve her şeyi taraçalandırma. Teras yani taraça. 9 kat taraçadan düşmüş adam. Ve işte kafa, aynı şey. Kafa diye bir şey kalmamış. Hint pekmezi olmuş. Hint, her taraf maalesef böyle. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani takip edeceğiz mi gelişmeleri? Peki. Neyi ki takip edeceğiz Oktay? Yani durumu nasıl oldu Yeni Dahi Başkanı'nın falan filan diye. Bunu aletin adı neydi? Tomografi aleti. Ha, tomografiye sokmuşlar. Demiş MR, doktor. MR. Ha, MR'a demişler. Demiş doktor. Bu olma. Ne yapalım? Gömün demişler. Hadi ya. O biraz orada. O zaman makaklar yönetimi ele geçirdi diyebilir miyiz? Yok diyemezsin yani. Canım. Belediyenin zaten il idare yönetimi var. Şu anda makam falan. Odasında kim duruyor? Makam odasında mı? Makak odası olmuş. Bıyıklı Hintli var ya. Makak odası. Makak odası olmuş işte. O yüzden kimse giremez ki oraya. Canım. Olur mu canım? O şey gibi adam var ya kafaya böyle dolamış böyle bıyıklı. Bir de küpeli müpeli. Hoş da duruyor. Gözlerine de sürme çekmiş. Yindalli'de. Ha mutsuz. Nasıl böyle biliyor kendine yakışanı da biliyor. Böyle fırıl fırıl kıyafetlerle falan. Bakalım şimdi yarın öbür gün belli olacak. Oktay Demirci'nin damak kaşıntısı. Bir rapor yayınlandı, onu verelim. Ver rapor müsaade üstüne. Müsaade ederseniz uzmanlar bir rapor yayınlamış. Bundan sonra demiş et yiyecekseniz. Et yadık. Bravo. Et yiyecekseniz demiş. Lütfen sığır eti yemeyin. Dünya için küresel ısınmaya karşı en doğal çözüm kanguru eti. Kanguru eti yiyeceğiz bundan sonra hep beraber. Kanguru etini nesini yiyecekler ya? Yazık değil mi hayvana? Şimdi ne bileyim ineğe de yazık da onu artık belledik. O sanki böyle İki bir elma gibi durduğu zaman ben bir rahatsız oluyorum hayvan. Bak yani dört ayağı varsa ve iki ayağın üstünde durabiliyorsa beni rahatsız ediyor. Aynı şey mesela. Kanguru hiç dört ayak üstünde durmuyor bir de. Duruyor bazen. Canım. Yok canım. Mesela su içerken. Su içerken yılan bile ben de bazen dört ayak üstünde duruyorum eğer su çok ilerideyse. İlerideyse derken yerdeyse. Yerden içerken öyle yapıyorum. Yerden içerken çünkü evde mesela bazen o bardak almayı üşeniyorum. Yerde taslar var oraya eğiliyorum. Abi bu şey var ya pompalar damajanada. Ha. Mesela şişeyi dolduruyorsun fazla basmış oluyorsun biraz akıyor ya. Yere onları tabii hemen. Ne yapacağım ya sileceğim mi? Dünya kadar para vermişim. Tabii canım iyi su dedin dünya para bir taraftan da zaten hani. Su yani sonuçta. Su tabii. Altın mı su mu deseler? Su derim. Oktay? Altın. Bak. İçmek için mi? İçmek için yaratılmış. 20 milyon Avustralyalı sığır etini bırakarak kanguru etine yöneldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve tüm dünyada bunun yaygınlaşması için Greenpeace'de bir rapor yayınlamış. Nasıl yani, yaygınlaşacak? Kanguru mu var ülkemizde? Ne bileyim abi işte. Olur canım deve kuşu da yoktu ülkemizde ama çok güzel deve kuşunun hastası olmuştu. Sabahın 10'unda radyodan çıkıp şey diyordu. Abi gidip bir deve kuşu yiyelim. Optimum içinde bir deve kuşu yeri vardı ya. Deve kuşçusu. Nerede vardı ya deve kuşu? Deve kuşu döneri satıyorlar diye ya eti satıyorlar da deve kuşu pişmiş halde satıyorlar. Kapandı ama değil mi sonra oraya baskın Uğur Dündar geldi. Pek fazla rağbet etmediler deve herhalde. Deve kuşunu da yemedik kanguruyu hiç yemeyiz. Kanguru mevsimsel olarak yer seçiyor mu yoksa arsız bir hayvan mı? Mevsimsel olarak yer seçme durumu arsız yok. Arsız derken yani hani her yerde yetişebiliyor mu? Ha. Yani çiftlik kurulabilir mi mesela? Ankara'da kurulur canım. Kanguru çiftliği kurabilir miyiz? Kurulur da o hayvana olmaz yani. Bir kere o hayvan oyuncu. Oyuncu hayvanla yemek içme işi hayvan. Bir beraber kaç şey olmuyor. Kaç tane kanguru gördün Fire'de oyun ben biliyorsun? Ben hayatımı ya. Şeyin karşısında geçirdim ya. Discovery'nin karşısında geçirdim. Discovery'de hep oyuncular çıkıyor abi. Yok be. Sen onların hepsini öyle zannetme. Ben mesela bazen böyle çekiyorlar da mesela. Rokana o gün diye işte ormanda isim koydukları şeyler. Ha, isim koydukları şeyler var. Öyle bir şey seyrettim. Yok gerçekten nezih hayvanlar. Normal hayatlarında da öyle. Sempatik dedikleri şey var ya. Oyunbaz. Öyle bir şey var. Yani şakaları yani, falan yani seviyor. Sonuçta vahşi hayvan. Vahşi hayvan etiyle nasıl doyacağız ya? Bir gün avlanırsın bir gün avlanamazsın. Vahşi falan değil ya. Sen de... Vahşi hayvan dediğim doğal hayatta yaşayan hayvan. Yani şey gibi geliyor. İlerler ne haber nasılsın falan diyecek gibi geliyor bana. Öyle şeysi yok. Vahşiliği falan yok. Sen yani bunu... En fazla biraz saygısız o bir da. Bir de büyük diye düşünme ya. Balık mesela evcil mi? O da değil. Hamsi. Yeniyor balık da. Ama çiftlik ya? Balığı var, bir şey var. Tamam, çiftlik işte, kangurusundan kuralım. Da tad alamam ben. Kusura bakma. Bir de kanguruyu alacaksın, cebinden bir çıkacak yavrusu. Ay. Bütün moralim bozulur yani. Doğru ya. Hiç bağla hazır. Erkek kangurularda da var mı cep? Erkek teknolojisi. Bak vardı çok... tespih falan varmış onun içinde. Çakmak cebi var oğlum, oraya koyuyorlar. Çakmak derken bir şey yakmak için mesela, değil mi? Ateş yakmak için. Tabii ailesine, yavrusuna ateş ısındırmak için. Kangurunun yasak kangurunun sigara içmesi. Bence de içmesinler. Ya ailenin bir tane kanguru oyuncağı var şimdi gözümün önünde, hep o canlanıyor. O yüzden ben yiyemem herhalde. Yemediği ver ya, zaten bir et uğruna da o kadar da hakikaten çeşitliliği kutsamak olmasın yani. Bir de yani. Ben zaten pesketeryan değil miyim? Evet. Sen bir tek... Sana ara sıra bunu hatırlatmak gerekiyor. Ya. Unutuyorsun ya. Ne olduğunu unutuyorsun. Dün döneri yerken unutmuştum gene. Ya o şey yapacaksın. Harun Kolçak'ın bir tane fotoğrafı. Doğru. Telefonun üstüne yapıştır. Burada. Her yerde. Ev, yani gözünün görebildiği her yerde. Ofiste, evde, arabada. Yani bir dönem arabada. Cüzdanında sen cüzdanında Semih'in fotoğrafını taşıyordun ya. Evet. Bir dönem taşıdın. Bu onun yerine Harun Kolçak'ın fotoğrafını taşıyacaksın. Bence Harun Kolçak'ın dövmesini yaptıralım bu adamın üstüne. Altına da güzel bir Harun Kolçak lafı. Ama önce bayıltmamız lazım Fahir. Yaptıralım ya da soralım istersen mi? Ya yok, gerek yok. Biz Fahir'le düşündük demin. Senin evet. Üstüne nereye olduğunu tam onu, konuşamadık daha. Yapalım tamam, sırtımı tamamen Harun Kolçak yapalım. Sırtın ama. Değil ama. Ben göremedikten göremez. Sonra. Yok, ben görünür bir yerim. Elinin üstüne yapalım bak. Senin de göreceğin bir yere. Ben onu uygun bir yer bulurum. Ben buldum bile yani. Hani en az günde bir iki kere görebileceğin bir ama garip atladım. Garip zamanlarda da görmesin ya. Yok, garip zamanlarda onun yeri belli. Ya başka bir derdi varken görünecek şey olmasın yani. Sen hiç şey yapma. İçin rahat ol, müşteri ol ya. Müşteri ol. Ben tamam, o zaman gidelim bugün bir dövme. Ve üstüne de şey yazdıracağız altına hemen. Seni öldürmeyen güçlendirir. Latince mi yazdın? Bunu Latince yazmak istiyorum. Harun Kolçak. Üstüne ben altında... şöyle yazsak peki, Harun Kolçak'ı öldürmeyen beni güçlendirir. Yani bak, Harun Kolçak'ın bir portre fotoğrafı. Harun Kolçak'ı öldürmeyen beni süründürmez. Aa yok, buldum, şöyle bir şey olur. Harun Kolçak fotoğrafı, altında da şöyle yapmış. Şöyle şöyle iki parça diye eliyle gösteriyor. Çok güzel bir slogan düşündüm. Biz bu dünyayı Eşref Kolçak'tan miras almadık. Harun Kolçak'tan ödünç aldık. Abi çok devraldı. Uzun o ya. Ne yazdın abi? Harun Kolçak'tan devraldık. Dünya kadar da hava parası verdik. Bak ne kadar güzel. İşte gördün mü? Yer bulamazsın Fahir. Sırta yaz işte ya. Bunu yazacak yer bulamazsın. Eminim yani. O düşündüğü yerde olma. O zaman ne yapalım? Belki de şöyle bir şey. Ben birkaç tane çözüm buldum. Arabaya, aynanın oraya bir tane Harun Kolçak CD'si asıyorsun. Evet. Aa bak, o güzel fikir. Tamam mı? Arabadayken sorun yok. Mustafa Sandal bebeği gibi Harun Kolçak bebeği olsa onu alsam. Ha bak, o da güzel. Yeni bir şey bulmak lazım zaten canım. Bu sektör çok aynaya aç bir sektör. Aynaya asılacak şey bulamıyorum ya. Pesketeryanlık çok hakikaten şey olacak. Yakında çok popüler olacak. Bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. Biraz esnaf gibi bir düşünmemiz lazım. Kafayı çalıştırmamız lazım Oktay. Pesketeryan denizden çıkanı yiyordu değil mi? Denizden kim çıkarsa. Peki Eşref Kolçak çıksa yiyecek mi denizden? Harun Kolçak. Çünkü... Yemez değil mi? Bin mi o? Oktay küs, ne yapıyorsun? Küs ama onlar. Küs mü? Küs tabi. Küs olduğu için baba ahı tutar. Yiyemezsin, boğazında kalır. Küt diye gidersin oradan. Gidersin arkadan tutan kolunun yanına. Yanına. Evet, o zaman Oktay Bey ben bir... Dünyada da tek ölü sanki tutan kolun. Başka verecek ama ölü. Tek ölü değil de net ölü ya. Net ölü, doğru. 3500 yıl olmuş abi. Öyle bir garantiyle çünkü çalışıyor biliyorsun Mısırlılarda, öyle bir şey var. Şimdi... Bakalım, çok önemli haberlerimizin yanı sıra çok önemli haberlerimiz. Zampara erkeklerle ilgili çok kötü haberimiz var. Hadi ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Buyurun. Tabii ki. Ama zampara erkeklerle Alman psikologlara göre Göttingen Üniversitesi'nden yapılan araştırma. Profesör Doktor Borwin. Ondan sonra 56 yaşında kendisi. Çekingenler daha iyi sevgili oluyor. Zamparalar çok çabuk ölüyor demiş. Haberimiz bir dakika olsun. Dur, çok hızlı söyledin Fahir ya. Çekingen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ne dedi? Almanya'da. Evet. 56 yaşındaki Profesör Doktor Borwin. Tamam, anladık orada. Tamam. Çekingenler? Çekingenler değil. Göttingen Üniversitesi'nde çekingenler üstüne yapılan araştırmaya göre çekingenler daha iyi sevgili oluyor. Evet. Hani adama, ben mesela küçükken çok hakikaten adımı sorarlardı, kızarırdım. Küçükken daha iyi bir merhaba Fahir, nasılsın? Sen gel şimdi kendine yontmayı bırakıp bize haberi tam anlamıyla vermişsin. Tamamlayamadık yine. Neyse. Daha iyi sevgili çekingen olur. İnsanlar böyle hani böyle çekinik, böyle bele olanlar çok iyi sevgili. Yani demiş ki adam, Doktor Barbie, bir numara demiş. Akalite. Al bunu, pişman olmazsın. Eğer bir şey olursa gel yüzüme tükür demiş. Ki hiçbir akrabalığım olmamasına rağmen. Net ve açık konuşmuş. Ama nerede bir zampara erkek var? Özgüveni yüksek. Vay efendim, ben şöyle bu kızlar adamın da yaşama olasılığını söylüyorum. Sıfır. Tutankamon'un neyse bunun da o demiş. Çekingen, evet. Genç kızlar çekingen adam bulsunlar, uzun vadeli ilişki. Uzun vadeli ilişki için. Çekingen adam, kısa vadeli. Yani mesela bunu hemen çabucak gömeli. Yani zampara adam zaten yarın öbür gün başkasına gider. Hadi o olmasa zaten dünyadan gidecek. Yani adamın ömrü belli. Maalesef çok kısaltıyormuş. Zamparalık erkekte mesela normalde çekingen adam ne kadar yaşar? 80 yıl. Doğru, zampara adam yıl. 20-25. Bitti. Geçeni zor görürüm demiş Doktor Borwin. Doktor Borwin hangi bölümdeymiş? Doktor Borwin hemen Göttingen Üniversitesi Profesör Doktor Borwin. Doktor Borwin. Onlar değil, başka bir bölüm bulmalı. Doktor Borwin. Doktor Borwin. Kendi kürsüsü var onun adamı ya. Doktor Borwin diye sor Göttingen Üniversitesi'nde, kime sorsan böyle gösterirler. Borwin zaten... diye sor. Boşkan diye götürürler seni. Çünkü... Göttingen Üniversitesi'nde kimi göstersen sorsan zaten hep parmakla gösterirler birbirini. Burada çok serbest. Oranı nasıl oturdu hocam diyor insanlar. Orada da parmakla gösterir. Ayıp değil miymiş orada parmakla göstermek? Parmaklamıyorlar canım. Parmakla gösteriyorlar. Tamam belli. İşte ya, parmakla göstermek ayıp. Almanya'da değil yani. Değil. Mesela Almanya'da şey de ayıp. Ups yapmak ayıp. Mesela çok özür dilerim. Pırt yapmak serbest. Ama mesela burada pırt yapmak ayıp, ups yapmak serbest. Böyle düşün. Hayata biraz da böyle bakmak lazım. Teşekkür ederiz. Rica ederim Oktay'cığım. Bitti mi Borwin haberi? Doktor Borwin finito. Doktor Borwin dedik. Ondan sonra şimdi Paris Hilton diyelim o zaman. Buyursun. Tamam. Biz hiç Paris Hilton'la haber vermiyoruz değil mi? Vermiyoruz. Yani hakikaten vermeyelim mi o zaman? Ver canım, ver. Eğer Tutankamon gibi bir haberse ver. Ölmemiş. Paris Hilton yeniden hayata dönmek çok güzel bir şey. O yüzden donduruyorum kendimi. Ama demiş. Nasıl hani ölmemişti? Nasıl hayata dönüyor o zaman? Öldükten sonra. Ne zaman donur? Şimdi mi donduracak hemen? Yok canım. İşte ne anladık? Öldükten hemen sonra. O kızın biraz zekası biraz düşük ya. O öyle bir şey olabilir. Öyle zannetmiş olabilir. Öldükten sonra kendimi dondurmak. Mel bakıyor o kız. Öyle bir şeysi var. Böyle bakıyor. Ama şöyle demiş tabi, köpeğimle birlikte olacağız demiş. Köpeğim olmadan olmaz mı demiş. Köpeğim olmadan asla demiş. Ama yani bunu anlayamadığım bir şekilde eş zamanlı mı ölecekler? Şu anda. Önce köpeği donduracak herhalde. Herhalde. Bakacak şey duruma göre, çünkü en iyi bazı deneyleri de zamanda yapıyorlar. Uzaya mesela ilk Laika'yı göndermedi mi? Bir de bir şey soracağım. Şimdi kendini dondurunca nerede kalıyorsun sen? Akrabalarına mı veriyorlar seni bidonla? Bir dolap falan gibi bir şey düşünüyorum ben. Tamam da o bir şeyde mi? Dondurma merkezinde mi oluyor, yoksa eve gönderiyorlar mı? Siz istediğiniz zaman çözün mikrodalgada diye. Şimdi o tabii ki ailenin isteğine göre. Sevilen bir karaktersen aile içerisinde alırlar. Ne kadar sevilen bir karakter olsan da donmuş yani çok sempatik olmayacak yani. Tabii bir kere canım. Zaten donsuz dolduracaklar seni. Kıyafetlerle değil. Ben de mesela şeyin evin tazesini ortasında... seviyorum. Donmuş balık hiç güzel değil mesela. Öyle sen şey ister misin? Dede var bir tane çıplak, salonun ortasında duruyor. Buz içinde. Ya şöyle düşün abi. Mesela bir dükkan kiralanır. Şu anda aklıma gelen fikirler bunlar. Bir dükkan kiralanır. Bu dondurma işlemini yapan adamlar var ya. Aha. O zaten bir insan benim bildiğim kadarıyla başına bir kere donunca bir kere donunca bir kere çözülürse bir daha dondurulamıyor. Dondurulamıyor, kokuyormuş. Koku yapar. Onun için sürekli donuk pozisyonda durması lazım. Evet. O yüzden de bir dükkan kiralanınca buna güzel böyle sanayi tipi dolaplar. Hiç gerek yok. Dışına bence ama film sahne, çektiririz abi. Abi film çektir de. Film çektiririz güzel. Ben sana söyleyeyim rahat rahat. Ortam sıcaklığını düşük tutman lazım. Ortam sıcaklığını düşük tutacaksın. İstediğin evde kadar koyarsın canım. Evin kuzeye evde, bakan cephesine evde koy. Evde olmaz. Evde olmaz. Yer falan. Tutar gibi geliyor bana ama bir de bir taraftan o odanın kaloriferlerini de kapatırsın. Çözdüreceğin, habire gidip bakmak lazım ona. Çözülecek. Şimdi başına mi? Nasıl bir adam koyacaklar onu? Ne bir adam orada açacak televizyonu, maç seyredecek. Orada bütün buzdan çözülecek. İşkence yani şey, millete ceza olsun diye kendini dondurduk. Dondun tamam, güzel bir dekoratif malzeme olarak evdeki. O zaman ha. Şık bir pozisyonda donacak. Tabii ki. Mesela şöyle. Artistik. Şöyle mesela. Ha, bak ne güzel adam buldu donma pozisyonunu. Öyle çok yer işgal edersin abi. Minimum yer işgal edersin. O zaman ben çok güzel bir pozisyon. Hani böyle bir poz var ya meşhur. Ne o? Çok ünlünün öyle fotoğrafı var. hani çıplak kadın oluyor da böyle dizlerini oturmuş göğsünde topluyor. Hiç bir erojen bölgesi görünmüyor. Ha tamam. Ha. O pozisyonda ben donduracağım kendimi. Böyle çömelmiş ayaklarını karnına çekmiş. Ama bir şey diyeceğim. O tek açıdan hiçbir erojen bölge görünmüyor. Ve de sehpa olarak kullanılmak istiyorum ben. Sehpa mı? Güzel. Ters üstüne çevrilip çarpılacağım mı yani? Hayır, böyle dondurulacak. Ve ellerimi bir de çam böyle kestireceğim. Şey, avuçlarımı açarak şey yapacağım. Ha, camı alttan sanki çok güzel espri. Camı tutuyormuş gibi. Ha, senin yüzün görünecek. Mesela ben kahve bak. Mesela sen öldün. Evet. Ölmedin. Dondurduk. Dondurdun. Tamam işte ölmeden dondurdun. Ondan sonra ben aldım seni masa olarak. Fahir de bize geldi. Fahir'e kahve yaptım ben. Ondan sonra Fahir kahve bardağını koyarken seni mi görecek? Hayır. Evet. Koyan beni göremez. Ya onu göremem. Kahve sıcak. Altına hemen bir kahve altlığı getiriyorsun. Kalın cam koyacaksın. Abi cam var cam. Ha cam leke olmasın diye. Tabii canım. Pislik onunla uğraşmak dert oluyor. Orada bir de göz kırpmış gibi. Anlarsın ya gibi. Neyi anlıyorsun onu bilmiyorum ama öyle bir şey de çok güzel olur. Bravo. Onaylıyorum. Öyle nereye imzalamam gerekiyorsa getir imzalayayım. Peki öyle bir şey olması için istediğin pozu almak için tam ölürken öyle bir şey mi yapman lazım? Tabii. Oktay, ölme yok. Sonradan, bak gene karıştırıyorsun. Ölme yok. Sonradan mesela sen öldükten sonra vücuduna şekil verebilir miyiz? Teşekkür ederim. O da olur. Oyun hamuru tipi bir şey mi? E tabi şimdi adam bir sürü pozisyondan bahsediyor. Hayır, ben öldükten sonra neye donduruyorsun beni? Ölmeden donacaksın ki çözülünce bir esprin olsun. Tabi canım, donacaksın yancansın. Hadi bakalım. Donarsın ya. Ölmeden donar mı insan? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar burnunu sildi ve mikrofonun karşısına geçti. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Ben sizlere öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederiz Fahir. Ve size kupa çekmeyi teklif ediyorum. Kupa mı? Hı-hı. Burnuma çekeceksen ben kabul ediyorum. Valla nereye istersiniz? Bir kupa çekecek olsa nerenize çektirmek isterdiniz? Adlı köşemize hoş geldiniz. Neden diye soracak mısın? Neden? Ve neden? Ben bir kupa olsam. Öyle söyle ama. Kalbime çektirmek isterdim. Çünkü sevginin sıcaklığı kalbimi ısıtırken kupada vücudumu ısıtsın isterdim. Bravo Ege. Ve Oktay? Ben burnuma çekilmesini isterdim. Çünkü nefes alamadıktan sonra sevginin hiçbir anlamı yok. Bravo. İşte romantik isyankarla postmodern yaklaşımlar. Ama bir kişi oldu Fahir söyle. İkinizi ben aynı potada eritiyorum. Teşekkürler. Böyle sucuklu yumurta gibi bir şey çıkıyor ortaya. Hanginiz sucuk hanginiz yumurta onu da kendi aranızda karar verin. Hınzırlar size. Evet Oktay Bey çok güzel haberlerle ben buradayım tabii ki. Niye buradayım? Başka bir anlamı olmalı. Sizin burada olmalı. Bu şarkıların bir anlamı. Bu arada Ceyar Türkiye'ye geliyormuş. Ceyar Niptak'a da geliyor. Ceyar'ın Ceyar'lık hali de kalmamış Niptak'ta gördüğümüz kadarıyla. Ceyar petrol ofisi reklamında mı oynamıştı yıllar önce? Yok artık. Yok artık deve. Bir reklamda oynadı. Deve. Türk reklamında. Yok yine be. Petrol reklamında oynadı ama hangisinde hatırlamıyorum. Ceyar bir sakız reklamında oynadı. O Ceyar değildi zaten. Sakız reklamı mı? Ne çakma Ceyar mı oynadı? Çakma Ceyar'dı o. Bir sakız reklamındaydı. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Ya bir sakız reklamında aslında Ceyar'a benzeyen bir tip vardı. Onu hatırlıyorum da Ceyar'ı kovboy şapkasıyla kasket takanını düşün ama o sen mi Ceyar'a benzettin onu yoksa Ceyar diye mi oynadı? Yok, o çok önemli bir fark bence. Ben gerçek Ceyar'ın reklamda oynadığını biliyorum. Çakma Ceyar. Dallas biteli. O adamın adı ne gerçek? Olmamıştı. Ceyar'ın gerçek adı mı? Ceyar Ewing, Bobby Ewing, Christopher Jungerson, Larry. Larry Bird. Veya Larry King. Ceyar ülkemize ne olarak geliyor? Hangi dizide oynayacak? Konuk, yani ben konuk onu, olarak geliyor. Konuk olarak ne? Konuk olarak yani. Yanık Koza'da ya da şeyde oynayacak. Bin Bir Gece. Bin Bir Gece'de oynasa ya. 200 bin veriyorum diye. Açık artırma. Bir de tokatlasa ya oradaki şey. Ben seyretmiyorum. Yalnız var ya belli zaten. Birinci bölümlerini seyrettiğimiz için. Geçen senenin başının esprilerini yapıyoruz ya. Belki bir şey olmuştur abi. Belki Veren çıkmıştır. İnşallah Avrupa yakasına gelmez. Çünkü bir de Fire'den Ceyar taklidi bir sezon boyunca izlemek, dinlemek. Olsun ben Niptak sevdim. Kevin Costner geldi. Onun taklidini yapar mısın Fire? Teşekkür ederim. Kevin Costner nereye geldi? Türkiye. Aa canım benim. Aa doğru. Geldi ya gitar çaldı bir şey geldi, yaptı. Hatta bir konser verdi mi, gitti. Filmde mi oynayacak bir şeymiş? Bin Bir Gece'de oynayacak. Bin Bir Gece'de oynayacakmış. Bin Bir Gece'de. Dallas'ta Ceyar'la Lucy de geliyormuş bu arada. Lucy'ni ben Lucy ne fettan kızdı ya. Koca kız olmuştur Lucy maşallah. Koca kız değil koca kadın oldu artık. Hakikaten koca kadın dedikleri formata geldi. O zaten biliyorsun biraz kısa boylu biraz da etine doğdu. Böyle hani fettan da bir şeydi evet. Ben Dallas'ı hiç seyretmedim. Hadi canım. Gerçekten Galiba bir şey soracağım. Hafta içine geldiği için mi seyretmiyordun? Hangi gün yayınlanıyordu söyle bakayım. Çocukken zaten seyretmiyordum da. Ağır geliyordu. Hangi gün yayınlanıyordu? Ne bileyim ben hangi gün yayınlanıyordu. Değişti onun günleri ya. Değil mi? Pazar yayınlanıyordu. Mesela Şahin Tepesi gibi sabit bir gün değildi. Tekrarlarını falan da izlemedim hiç. Ama bir büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. Çok büyük kendi kayıp. Adamı, büyük çok televizyon büyük olayını kayıp. Eksik bırakmış olduk. Çok büyük bir kayıp ve çok büyük bir ayıp senin evet, adına. Ama başka şeyler izlemedim ya. Flamenco yolu mesela. Flamenco yolu. Flamenco. Böyle herkes dans ediyordu. Flamenco yolu izlemiştim. Hatta oradaki kadın vardı ya. Zayıf kadın. Morgan Fitzgerald veya o tip bir şey. O kadın var ya ne canlar yaktı zamanında. Zayıflık özelliğiyle aklında yer etmesi de. O ama ne fettan kadındı. Yani bugün yemin ediyorum gelsin başımın üstünde yeri var. Bugün mü? Bugün sen en son gördün mü ne olduğunu? Facebook'ta yok mu? Facebook'ta hakkında arayacağım ya. Onu da arayacağım. Arabi. Hakikaten. Onu da. Hadi buyurun Fahir Bey. Şimdi o zaman ünlü İngiliz adamı. Ünlü İngilizler. Ünlü İngilizler. Ünlü İngiliz adam deyince aklınıza kim geliyor? Ünlü İngiliz adam deyince benim aklıma Sir Elton John gelir. Doğru. Adam gibi bir adam. Adam. Gerçekten. Çok adama da taş çıkartacak bir adamdır. Richard Overy desem size. Richard Overy. Şöyle bir düşünüyorum hiç bir şey ifade etmiyor. Over. This conversation over. Is over gibi. Eksiksiz Dünya diye bir kitap yazdı adam. Bravo. Mükemmel. Dünya tarihinde A'dan Z'ye. Baktım, ne olduysa ne ettiyse. Sen şimdi bir takım şeyleri biliyorsun. Atıyorum tarihle ilgili. Evet. İstanbul'un fethi. Desem ki ben 1453. Sana. 1453. Tekerleğin icadı. Ne zaman icat edildi abi tekerleği? Tarih verebilir misin bana? Ben sana söyleyeyim. Söyle canım. Milattan önce evet. 4254. Yanlış. Ben cevap vermek istiyorum. Evet. Milattan önce evet. 2200. Çok yaklaştınız ama doğru yaklaşık sonuç Ege'den geldi. Milattan önce 3511 senesinde evliliğiydi. Bin yılıyla mı? Bin yılla mı kaçırdım ben? Ya, o bin yıl. 4200. Bin yıl boyunca gene sırtında mı taşımış adamlar? Maalesef. Işte? Maalesef. Bir sonbahar günü tekerlek icat edilmiş. Adam her şeyi yani hani böyle hep yaklaşık sonuçlar söyleniyor ya. Hı hı. Net tarih veriyor. Mesela Oktay Demirci doğum günü 26 Temmuz 1976 veriyor bunu adam. Bunu neye göre veriyor ve her seferinde şuraya göre verdim diye bir vücut bölgesinden resim var mı? Adam tarihçi. Adam tarihçi. Yani... Her şeyi biliyor. Yani bunun okulunu okumuş. Bir şey soracağım. Sor canım. Abi şimdi buna itiraz edecek adam yok ya. Hı. Ondan böyle. Var işte yazıyor. Ben ertesi gün bulundu diyorum tekerlek. Sonbahar günü icat edildi mi demiş adam. Tabii bir sonbaharda. Hakikaten ciddi soruyorum. Evet bunu. Sonbahar. Mevsimlerden sonbahar. Bir tek mevsimi mi verebilir yani tekerleğin icadı ile ilgili? Ama çok eski olduğu için orada tarif atıyor. Tam gününü veremiyorum demiş. Hani 3 aşağı 5 yukarı söylerim demiş. Yani Eylül sonu Ekim başı gibi. Zaten büyük ihtimalle şöyle bir şey oldu. Bunlar milattan önce 4000'li yıllarda. Evet. Erke döner geci gibi şeyi açıkladılar. Çok büyük bir icat yapacağız. Taşları çok... Ondan sonra aradan 1000 yıl geçti. Tekerleği çıkardılar ortaya. Çok güzel. Herkes döner geçti hala çıkmadı ya. Ne o oldu? Şirket zaten onun sonra onun şirketin devrede. Bugün erkek döner geçi. Ne oldu? O şirket olarak mı? Ne olmuş yani? Şirket ünvanını mı soruyorsun? Bir de tekerleği... O zamanlar işler çok karışık yani. Tekerleği icat eden adam onunla 3 kuruş para kazanamıyor. Çok da hakikaten. Aa nasıl yaptın onu ya? Daşı şey... Abi para kazanmasından... Herkes aynısın. Çünkü para da zaten bulunmadığı için. Yapamıyordur ki. Bakarak yapamaz bence. O zaman bakarak yapılmayacak bir şey bakarak yok. Bakarak ol. Öyle diyorlarmış birbirlerine. Oğlum bunu nasıl ya? Bakarak ol. Sen buna bakarak ol ben geliyorum diye. Ve böyle o zamanlar işler hakikaten çok kolaymış. Ama yani. Tabii böyle ne yapsan icat oluyor. Bir de tekerleği yapınca mesela o çok tekerleği affedersin. Bir yere... Şey yapmışlar mı? Monte mi? Sadece yuvarlak bakın yokuş aşağı nasıl kendi kendine gidiyor diye mi yapmışlar? Ya. Çünkü ben öyle bir fotoğraf hatırlıyorum kitaplarda. Efendim? Tekerleğin icadı ile ilgili. Hı-hı. Böyle bir tane adam. Saçı sakalı birbirine karışmış. Kırpani görünümlü. Öyle bir adam. Evet. Böyle tekerleği yuvarlıyor taştan. Ha, bu şey gibi mi? Hani Çinliler de barutu ilk önce eğlence olarak buldular da sonra silah haline getirdiler. Evet. Bunlar da bayırdan aşağı yuvarlanacak bir eğlence... Aynen öyle. Kendi kendine giden bir şey. Yoksa ben bunu buradan nasıl götürürüm daha kolay? Evet şu iki tekerleğin bundan üstüne koyacağım. Bundan nasıl kanlı yaparım diye düşünmüşler. Öyle bir şey yoktur herhalde. Veya iki tekerlekle... Geniş bir hayal gücünüz olduğunu düşünüyorum. geniş bir hayal gücünüz olduğunu düşünüyorum ve gerçekten şu anda saygı duyuyorum. Yani tabii bütün hikayeler var, bir takım tevatürler var, efendime söyleyeyim söylentiler, o öyle şaşalı dönemler, efendim neler yaşandı tabii tarih boyunca, değil mi? Neler ne? Neler ne? Ama mesela ben çok daha önemli bilgiler de var, onları da vermek istiyorum. Sadece tekerleği saplanıp kalmayın şu tabii. Sonbahar gününde. Örnek, ilk tuvalet kağıdı ne zaman kullanıldı? İlk tuvalet kağıdı benim ilk kağıt ne zaman kadarıyla. Tuvalet kağıdı dedim de modern kağıt. Modern kağıt deyince ben tuvalet kağıdı anladım. Yani yanlış bir şey anlamış olabilir miyim? Modern kağıdın şeyde, kullanılması. Mısır'da ben biliyorum. Ne? Papyrus. Papyruslarla. İşte ondan sonrası. Çok, ama sen papyrusa dokundun mu? O satıyorlar ya böyle şeylik. Maalesef. O Mısır. Mısırlılar hep o yüzden böyle. Ayakta böyle böyle yürüyemiyorlarmış. Böyle. Hepsi maşallah. Nasıl pişik, yanık, yanık koza diye oradan çıkmış zaten o. Mısırlılarla. Ne oldu hacım, ne oldu işte kozayı yaktık yani falan filan diye. Çok felaket bir dönemmiş o dönem. Modern kağıt şey değil mi abi? Modern kağıt ne abi ya? Papyrus'tan sonra çıkan işte o kağıt herhalde. Saman kağıt. Ha. Hadi gene Çinliler ya modern kağıt. Olur mu? Modern kağıt ne zaman kullanıldı? Tarihi. Top olarak mı soruyorsun? Yoksa tek tek mi soruyorsun Fahir? Hocam ilk bunu zaten top olarak. Çünkü mesela fotokopicilerde mesela o topu daha ucuz. Yani oradan gideceğim. Top kağıt olarak mı soruyorsun? Top kağıt hocam. Top gibi düşün. İlk top kağıt ne zaman? Yumurtada top, kağıtta lop. Şey, yumurtada lop. Tamam. Anladık. Tamam. Anladık. İlk ne zaman hocam? Bilmiyorum. İlk top kağıt ne zaman? Şimdi yazıdan herhalde sonra diye düşünüyorum. Olur mu canım? X bir şey... Kağıt yoksa ne yazıyor? Önce olur mu canım? Bence kağıdı buldular. Bence sonra ilk Pictionary ile başlamadı mı bu? İlk Pictionary ne zaman çıktı? Ne diyorsun ya Fahir? Pictionary? Dünyanın en güzel oyunu var ya oğlum, çizerek anlatıyorsun. Tamam. Nereye çiziyorsun abi onu? Kağıda. Mağara duvarına. Bugün hala görüyoruz. Yamuk yumuk çizmiş ama oradan hemen anlamış. Biz onu avlayacağız diye tabii. Çıkmışlar mızraklara. Et yadık diye yazmış adam. İşte milattan sonra. Milattan sonra. Milattan sonra tarih ver. Tarih veriyorum. 315 Şubat. 15. Yemin ediyorum bu bir yerde okumuş bu kitabı. Bu namussuz okumuş bir yerde kitabı. 1975. Benim doğumumla bir. Senin doğumunla hemen hemen aynı. 15 Şubat. Milattan sonra 15 Şubat 105. 105 mi? Evet. 1975'ten çıkar 105'e. Yüzlerde olan ilk defa bak bir şey gördüm ya. Hakikaten. Yüzlerde olan hiç boş boş. Çok fason yıllar geliyordu değil mi? Evet. Ölürük sanki şeymiş gibi. Araya bin yılı böyle bir geçiştirmişler gibi. İtelemişler. Alakası yok. Milattan sonra. Mevsim 15... sonbahar mıymış yine? 15 Şubat. 15 Şubat. Kış bu sefer. Evet, kış. Şubat. Ve hemen ilk ayının kullanılması da, bu kalpli sevgi ayıcığının kullanılması da 14 Şubat Sevgililer Günü. Bir sene sonra. 106'da. 106'da. Milattan sonra 106. 14 Şubat. Neler neler ya. Ya bu kitap var ya. İnanamıyorum ya. Her şeyi yazmış adam. İnanılamıyor ya. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi. Bu adam profesör mü? Bu adam tabii ki. Bu adamın en büyük özelliği profesör. Tarih profesörü. Değil çok galiba, önemli. Değil mi? Yo evet tarih profesörü. Ben uyduruyor muyum ya? Ben uyduruyor sana muyum? Sana uyduruyorsun demiyoruz da biraz hevesle atladın galiba. Oktay bir şey adama. Soracağım. Sor abicim. Biz biraz galiba zavallıyız. Neden? Neden? Çünkü ilk araba ilk petrolle çalışan araba evet. Milattan sonra 1885'te. Hadi milattan sonraydı atalım. 1885'te. 1885. Ha, biz kaç senesindeyiz? 2007. Araba bulunalı ne kadar olmuş hocam? Neredeyse 120 yıldan fazla. Ama bir şey kaba bir hesapla 122 sen, sene olmuş. Sen hibriti düşün ya. Ya hibrit, bırak hibriti. Melez arabalar var ya. Onlardan alacağız ya biz. Ya bırak Allah aşkına be. 120 yıldır bir araba alamadınız. Bu o. Ya biz vallahi var ya utanıyorum. 14-15 yaşında çocukların arabaları var. Bizim yok. Ne diyorsun ya? Onu bir şey yapalım. Alayım sana da ben de küllü şarjlı araba. 2007, 1885 mi dedin Fahri? Hocam vallahi. Kaba bir hesapla. 122 senedir. 122. Tarihin zavallıları olarak geçeceğiz tarihe. Böyle mi geçmek istersin yoksa Wright kardeşler? Veya Wachowski. Hangisini istersen. Gönlüne göre seç bir kendini. Curie. Curie. Madame Curie ve kankaları. Bir tane daha size vereyim. Önemli tarih. Ver bakalım. Bu çok önemli gerçekten. Ha çok güzel. Aa, çok enteresan bu. Ne abi? Kağıdı bulduk. Evet. Tamam. Kağıdı bulduk. Arkadaş. Araba da var. Yazı ne zaman bulundu hocam? Bir dakika dur. Yazı değil. Soracağın şeyi anladım. Ne? İlk trafik cezası. Değil bak. Mi? Kağıt var, araba çünkü araba var, tekerlekten var. Arabaya geldin. Para var. İlk para. Trafik cezası İlk bu. Trafik cezası ne zaman yazıldı? Benim ilk trafik cezam geçen sene yazıldı bana. Herkes sırayla söylesin o zaman. Moto, motor cezası. Senin ne zaman yazıldı Ege? Benim yıllar önce yazıldı. Yıllar önce yazıldı. Benim zaten tek ama ilkler hiç unutulmaz falan denir. Hep hatalı parktan ceza yazıldığı için bana. Onlar da böyle havası yok. Ceza şeyleri... Şu kadar sürat ya 180'le gidiyordum bilmem nedir diye böyle bir. Zaten onun da ne havası var onu da anlamıyorum ama. Hiçbir havası yok. Ceza kağıtlarını Ege kahve makinesinin üstünde bıraktığım için onun dosyasını tutmuyor. O yüzden hatırlamaması lazım. Sen Oktay ilkini hatırlıyor musun? 2000 yılıydı galiba. 2000 yılıydı galiba. Ne üstüneydi cezamız? Kırmızı. Kırmızı çok güzel. Olsun bir değişiklik nasıl bu. Nasıl kırmızında sana ceza kestiler? Ya son anda geçtikten geçti. Geçtikten sonra gelip evet, yanında mı şey sonra yapalım? Şöyle muhabbet edelim. Valla tam dönüşümdü. 20 metre ileride duruyorlardı zaten. He. Hmm. Onlar. Onlar. Others. Others. Ver bakalım. Bu kadar. Bu muymuş? İlk trafik cezası mı? İlk trafik cezası. Ne zaman? Oktay'ın yediği ceza mı? Oktay'ın yediği ceza. En eskisi seninki çıktı. Hadi ya. Tarihin belli olan. Ege hatırlayamadı. Ben de zaten geçen sene o yüzden yapacak bir şey yok. Sen ne cezası yedin geçen sene benim haberim yok. Ben motorla park cezası yedim. Motorla park mı? Sen de mi park ettiğin için ceza yedin? Hatalı park cezası. Pideleri bırakıp çıkacaktım. Ben dedim pideleri, memur bey pideleri bırakıyordum dedim. Kasksızlıktan ceza yemedin değil mi sen? Kasksızlıktan değil de bahtsızlıktan. Bravo. Zaten. Geçmiş olsun. Cezan. Zaten ne demişler? Kask koşar, baht kazan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.